بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. تلاوت قرآن اور ذکر کے لیے اجتماع کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامة اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. ومن فطر مسلما فطره الله في الدنيا والآخرة اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سے پردہ پوشی فرمائیں گے. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما اور جو ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ذریعے یعنی اس علم کی تلاش کے ذریعے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نظرت علیہم السکینہ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجودہ فرشتوں میں کرتے ہیں جس شخص کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. فائدہ حدیث میں تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب وہ ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا. اللہ کے گھروں سے مراد مساجد ہیں اور علماء نے فرمایا کہ اس حکم میں وہ مدارس اور خانقاہیں بھی داخل ہیں جو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں. جی ہمارے لیے بہت بڑی حوصلے کا ذریعہ ہے ہمیں امید دلانے والی یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حدیث کا مستحق بنائے. جی تین احادیث کے بعد حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره قال خرج معاویت على حلقة فی المسجد فقال ما اجلسکم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسجد میں موجود ایک حلقے کے پاس سے گزر ہوا تو کہا، ما اجلسکم، تم کو کس چیز نے بٹھا لیا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، انہوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کی قسم صرف اسی بات نے بٹھایا ہوا ہے؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمتن لکم وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عينه حديثا مني۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے تم سے کسی قسم کی بدگمانی کی وجہ سے یہ نہیں لی، اور میرے مقام مرتبے والا کوئی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کم حدیثوں کو بیان کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ عَلَىٰ حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهِ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آلَّهَ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ایک حلقے کی طرح تشریف لے گئے تو فرمایا تمہیں کس بات نے بٹھلایا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی اس بات پر حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم پر اسلام کے ذریعے احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات نے نہیں بٹھلایا، یعنی صرف یہی بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے کسی قسم کی بدگمانی کی وجہ سے یہ بات نہیں اٹھوائی، بلکہ فرمانے لگے ولکنہ اتانی جبریل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ جی، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، استغفار کی کثرت کے استحباب کے بیان میں۔ حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره، جی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ لیغان علی قلبی و انی لأستغفر اللہ فی اليوم مئت مرہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اس وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ فائدہ، میرے دل پر بھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ تھی کہ آپ ہمیشہ ذکر فرماتے رہتے تھے، کبھی ذکر لسانی کبھی ذکر قلبی، لیکن بعض اوقات امت کے مسائل اور منصب نبوت کے تقاضوں کی تکمیل کی مشغولیت کی بنا میں ذکر میں کچھ وقفہ آ جاتا تھا، اسی کو اس جملے سے تعبیر فرمایا۔ جی، تو آپ نے اس مقام کو جس سے ترقی حاصل کر کے بلند مقام حاصل تھا غفلت کے مقام سے تعبیر فرمایا۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة، فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ جی، اللہ کے فرمایا من طاب اخیر والی حدیث ہے، من طاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها طاب اللہ علیہ، جس نے سورج کے مغرب سے طلوع سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، یعنی قیامت کے وقوع سے قبل جس نے توبہ کر لی. بہرحال یہ حدیث مبارکہ تلاوت کے اعتبار سے ہوں، ذکر کے اعتبار سے ہوں، ہمارے لیے جو ہے عملی نمونہ ہے. ہم اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے مطابق بنائیں. فرمایا کہ استغفار اتنا مبارک عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ حتیٰ کہ کافر بھی اگر اپنے کفر کے اوپر قائم رہتے ہوئے دنیا کے اندر استغفار کرتے رہیں گے، اللہ استغفار کی برکت کی وجہ سے کافروں پر دنیا کے اندر عذاب نہیں لے کر کے آئے گا. اور اب چاہے جائے کہ مسلمان اور پھر ایمان والے استغفار کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے آزادی کرتے ہوں، کیا ان کی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. ہم تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، استغفار سے یہ سمجھتے ہیں کچھ وقت نکال کے یہ کر لیا جائے، باقی زندگی جیسے گزر رہی ہے گزرتی جائے. حالانکہ حقیقت یہ ہے زندگی اصل وہ ہے جو فرائض اور حقوق کے بیلنس کے ساتھ ساتھ، اگر فرائض بھی ادا کر رہا ہو حقوق بھی ادا کر رہا ہو، یہ زندگی اللہ کے ہاں بندگی بنتی ہے. فرائض ادا کر رہا ہے حقوق ادا نہیں کر رہا تب بھی پکڑ ہے، حقوق ادا کر رہا ہے فرائض ادا نہیں کر رہا تب بھی پکڑ ہے، دونوں نہیں ادا کر رہا تب بھی پکڑ ہے. کامیاب ترین انسان کب بنے گا؟ کہ جب فرائض اور حقوق دونوں ہی ادا کرنے والا بنے گا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دین سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور آگے پہنچاتے بھی ہیں، لیکن خود اپنی عملی زندگی کے اندر دین نہیں ہے. ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے، اس عبادت سے ایمان کے اندر وہ ترقی انسان کو نصیب نہیں ہوگی جو گناہوں کی بچنے کی وجہ سے انسان کے ایمان کے اندر ترقی ہوگی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بہاریں آئیں، ایسی بہاریں جیسے صحابہ اکرام کو میسر تھی، تو آج سے ہم عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے اور بقیہ زندگی کے جتنے ایام ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، اور اگر گناہ ہو بھی جائیں تو رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پہلے اس وقت نیند نہ آئے جب تک کہ رونا دھونا کر کے انسان اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کچھ خراب ہے، واقعی مشکل لسوہ سے پڑھانا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.